إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنendelea na tafsiri ya surah Ar-Rahman. Na juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 9. Tulisimamia katika nambari 9, na leo biidhnillahi tutaondokea katika aya nambari 10. Naam, taban tukuridu nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuanzia aya nambari 7, wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Na mbingu Allah subhanahu wa ta'ala ameziinua juu, wa wada'a al-mizan, na akaweka al-mizan bimaana al-adli, akaweka uadilifu. Alla tatghaw fi al-mizan, basi msidhulumu katika kupima. Wa aqimu alwazn, na pimeni kipimo bilqisti, kwa haki. Wala tukhsiru, wala msipunje, msipunguze almizani mizani. Naam, tulifika katika aya hii na taban tulipata faida kubwa kuhusu masala nini hasara ya suala zima la wafanya biashara kufanya dhulma, ghish, katika vipimo vya aina mbalimbali. Tukaeleza maelezo marefu kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza kuhusu kisa cha Nabii Shuaib. Watu wake waliangamizwa kutokana na kosa la kupunguza mizani. Na tukaona katika hadithi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu kadhia nzima ya mambo matano ambayo ameyabashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa watu watayafanya mambo hayo, basi naam, utatokea baadhi ya mambo. Na tukayaona katika mambo hayo kwamba watu hawatopunguza mizani, isipokuwa ni kwamba watakuwa na maisha ya tabu, na vile vile wataletewa mfalme ambaye atakuwa ni jeuri, kwa maana mfalme dhalim, atawadhulumu katika mambo hayo. Naam, kwa hivyo leo tunaelekea au tunaanzia aya nambari 7, aya nambari 9 katika sura hii. Wal ardha wadaaha lil anam, na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala wadaaha, ameiweka bimaana basataha, ameitandaza, lil anam, kwa ajili ya viumbe. Wal ardh, na ardhi wadaaha, Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ardhi hii, kwa maana ameitandaza, lil anam, kwa ajili ya viumbe. ameandika Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi, ay kama rafa as-samaa, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyozinua mbingu, kama tulivyoona katika aya nambari 7. Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-samaa rafa'aha, na mbingu ameziinua juu juu kabisa. Na tukastadili na aya a antum ashaddu khalqan amis samaa banaaha rafa'a samkaha. Allah subhanahu wa ta'ala mbingu amezijenga alafu akaziinua kima cha juu kabisa kabisa. Na katika sura nyingine Allah anasema afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khulqat wa ila as-samaa kaifa rufi'at. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mbingu ameziinua, lakini ardhi akawa ameitandaza. Wal ardh wadaaha, ardhi ameitandaza, na kuitandaza huku ameitandaza kwa ajili ya lil an'am. Al an'am amefasiri Ibn Kathir rahimahullah bimaana ni al khalaik, yani viumbe. Viumbe ndio ambao walokusudiwa hapa. Anasema Ibn Kathir ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wadaa al ardh, ameitandaza ardhi, ameiweka ardhi, na ameiweka ardhi hiyo ikawa ina mfumo ambao majabali, wa arsaha biljibal arrasiyati ashamikhati listaqirra lima ala wajhiha min al-anam. Ardhi imewekwa katika mfumo ambao kuna majabali, waljibal autad, na milima imekuja kwa lengo la kuifanya ardhi iwe katika hali ambayo ya kisawa sawa, isiwe inacheza cheza, litastakir, ili viumbe watembee katika ardhi hiyo kwa raha mustarehe pasipo na kupata mashaka. Mara nyingi ikiwa ardhi kama ingelikuwa iko hivi hivi pasipo na milima, basi ingelikuwa inayumba yumba, na mwanadamu ingekuwa anatembea katika ardhi kama vile yuko baharini. Lakini milima imekuja kuifanya ardhi iwe katika hali ya kisawa sawa. Sasa haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ardhi kwa ajili lil anam, kwa ajili ya viumbe. Al anam bimaana kama alivyosema Qatada wa Mujahid wa Ibn Zaid, al anam bimaana al khalq, kwa ajili ya viumbe. Na viumbe hao wamekuwa katika hali ambayo kama alivyosema Ibn Kathir, wahum khalaiq almukhtalifa anwahi, wamepishana aina zao, wa ashkaluhum wa alwanuhum wa alsinatuhum fi sa'iri aqtariha wa arja'iha. Viumbe hao wamepishana tofauti ya ashkalihim, yani namna gani maumbile yao, wamepishana viumbe watofautiana katika alwanihim, rangi zao, wamepishana katika ndimi zao, bimaana lugha zao. Hawa wote wako juu ya mgongo wa ardhi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameitandika ardhi, ameitandaza ardhi, lil anam, kwa ajili ya viumbe ambao ndio sisi tunaishi katika ardhi hii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameitandaza. Wal ardha wadaaha, na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala wadaaha, ameitandika, ameitandaza, lil anam, kwa ajili ya viumbe ambao ndio binadamu tunaishi katika ardhi hii. Aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba fiha humo, yani katika hiyo ardhi hiyo, fiha humo fakihatun, yamo matunda ya aina mbalimbali. Fiha humo, katika ardhi hiyo ambayo imetandazwa kwa ajili ya viumbe, fakihatun, kuna matunda bwana, wanakhl, na mitende ambayo dhatul akmam, yenye mafumba. Fiha, ndani ya ardhi hiyo kuna nini? Kuna faki, matunda. Ibn Kathir anasema matunda hayo ay mukhtalifatul alwan, yamekhtalafiana rangi zake, yani matunda ya aina mbalimbali. Na vile vile wat'um, imekhtalafiana tests, kwamba matunda yanapishana ladha, ili tam, hili kali, hili lina ukakasi. Almuhim, matunda hayo yamepishana katika hali ya rangi, ladha, na vile vile anasema Ibn Kathir yamepishana matunda katika arrawaih, harufu yake, harufu ya embe tofauti na harufu ya nanasi, harufu ya nanasi tofauti kabisa na harufu ya nenefenesi, na vile vile duriani, na vile vile almuhim ni kwamba fiha fakihatun, yani katika ardhi hiyo yamo matunda ambayo ya aina mbalimbali, na ukienda katika ardhi hii ukitembea utaona matunda ambayo pengine katika nchi yako hayapo, unalistajabia tunda hili. Fiha, humo katika ardhi hiyo, fakihatun, kuna matunda ya aina mbalimbali ambayo matunda hayo mukhtalifatul alwan wat-tu'um war-rawa'ih. Na isitoshi, ndani ardhi hiyo kuna wan-nakhlu, na mitende dhatul aqmam, mitende ambayo ina al-akmam. Al-akmam, nafikiri kwa watu ambao watakuwa wanaishi katika nchi ambazo zina mitende, wakitajiwa hii al-akmam, basi wepesi sana kufahamu. Kama mfano vile ikizungumzwa habari ya bahari, watu wanaoishi ambao wako pembezoni mwa bahari, ikizungumziwa habari ya mawimbi, namna gani jahazi linapokwenda, wanafahamu haraka zaidi. Al-akmam ni jamu ya kam, na wanasema katika ahlu tafsir ni kwamba mara nyingi matunda kama haya yanakuwa yana maganda, maganda haya yanaitwa fumba, au mafumba. Sasa mtende unapoanza, yani zinapoanza kuchepua tende, kunakuwa na gamba. Sasa gamba hili ni gamba ambalo ni gumu, lakini kila siku zikenda mbele linakuwa linalainika, linakwenda linakwenda mpaka lachanuka na yachomoza ile tunda lenyewe, na baadaye ya ile gamba lenyewe linapokurutika na inatumiwa katika baadhi ya manufaa mengine mbalimbali. Kwa hiyo al-akmam ni aina ya mafumba ambayo ndiyo yanayodhibiti au kuchomoza kwa ile tende zenyewe. Hili ni somo ambalo nafikiri, kama nilivyosema, kwa wale wanaoishi katika ardhi zenye mitende, wakiambiwa tu nini maana al-akmam, basi mara nyingi watakuwa wepesi kufahamu. Lakini sisi mfano tunaoishi katika maeneo ambayo si aghlabu kuwa na mitende, basi inakuwa ni mbali mno kufahamu hapa. Cha msingi ni kwamba tuelewe tu Allah anasema wan-nakhlu, na katika ardhi kuna mitende ambayo ina mafumba, ina vitu ambavyo vilivyokuwa vinalinda lile kabla ya kuchomoza kwa ile tende gamba lile, na baadaye gamba lile huwa laondoka. Wan-nakhlu, na vile vile katika ardhi kuna mitende, mitende ambayo dhatul akmam, dhatul akmam kwa maana mitende yenye mafumba kwa Kiswahili ambapo cha mwambwao tutasema. Naam, aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 12 sasa, walhabbu dhul asf wa raihan, na vile vile katika ardhi hiyo, yani fiha, humo ndani ya ardhi kuna vyakula ambavyo venye ile hali ya punje punje. Alhab, ni vyakula ambavyo venye ile asili yake maumbile yake ni punje, mfano kalqamh washa'ir, sha'ir, na vile vile ngano au al-urz, mchele. Ni hizi zote nasema ni hubub, ni punje punje. Kwa hiyo katika ardhi yapatikaniwa vile vile vyakula ambavyo venye kuwa sampuli hii alhabu, vyakula ambavyo ni vya punje punje, na punje punje hizo ni dhul asfi. Dhul asfi nini maana al-asfi? Al-asfi kwa Kiswahili twasema makapi. Al-asfi maana yake ni makapi, bimaana ukichukua ngano, vyakula vyote vya punje punje wewe viweke pamoja, jamii, ngano, mchele, shair, mahindi, mtama, uwele, ulezi na vinginevyo na vinginevyo, ni vyakula ambavyo taban ili uweze kuvitengeneza vizuri ule, basi lazima uvichakachue, na uchakachuaji huu uva, vile vitu vinavyotoka vinakuwa pembeni, ndio hii al-asfu, yani makapi. Nito makapi. E bana, mpunga huu nataka kusaga mpunga kwa unapata mchele safi. Sasa haya yanokwenda huko, haya ambayo wewe huwezi kuyala yanaitwa al-asfu makapi, na vile vile ngano, na vile vile shairi, almuhim al-habbu, na punje punje ambazo dhul asfu zenye makapi. Wafasirini wengine wakasema ni kwamba al-asfu dhu tibni, yani zile punje ambazo zenye tibni, tibni kwa maana makapi, alladhi huwa adhaul hayawan. Mara nyingi makapi yanakuwa ni adha, ni lishe, chakula cha wanyama. Utasikia watu wanapeleka pumba, wengine wanaita pumba. Bana, na wanyama wangu wa kidogo nakuja hapa kwenye mashine ya kusaga, nataka haya makapi haya kwa ajili ya kwa hivyo haya al-asf ni makapi ambayo yanapatikaniwa kutoka katika hizi punje punje. Walhab, na vile vile katika ardhi kuna habu, yani habu ni vyakula vya punje punje, dhul asfiz, ambavyo venye makapi. Walraihan, na vile vile katika ardhi kuna mimea yenye harufu. Walraihan, na vile vile katika ardhi kuna mimea ambayo ina harufu nzuri kabisa kabisa, na mimea hii bila shaka inapatikaniwa katika maeneo mengi ambayo yanolimwa miti ambayo kwa ajili ya special ya maua. Mfano alwards, mwaridi. Kusema mwaridi, unatoa maua mazuri ya wardi, yana harufu nzuri. Kwa hivyo hii ni mimea ambayo inatajwa hapa, ar-raihan, ni mimea yenye harufu. Mfano, kuna miti ambayo yapandwa sana katika ima katika ua wa watu, nyumba yake mtu anapanda nyuma au pembeni au sehemu ambayo yaliozunguka nyumbani kwake, na mti huu huwa unatoa vijiviua vyeupe vyeupe vizuri, na uzuri huu sio tu bali ni kwamba vina harufu nzuri, na mara nyingi vijiua hivi huchumwa na wanawake, hufanya kama ndio kitu ambacho cha kupendezesha katika chumba cha mumewe. Ni nini? Waswahili wanasema asumini. Kwa hivyo miti kama hii inaitwa ar-raihan. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika ardhi al-habbu dhul-asfi, punje punje zenye makapi, war-raihan, na mimea ambayo yenye harufu nzuri kabisa, yani unapata ile hali ambayo ya utulivu katika nafsi yako katika masala ambayo ya mimea iko nzuri. Mingine vile vile wanazuoni wakasema huwa al-warq, ni majani, achilia mbali maua. Kuna baadhi ya miti yale majani yake yana harufu nzuri kabisa, kuna baadhi ya maeneo ukipita harufu nzuri, kumbe ile miti ambayo majani yake imepangana huku na huku. Sasa ile majani yanatoa harufu nzuri kabisa. Sio yanaitwaje miti hiyo. Almuhim war-raihan, na mimea yenye harufu nzuri. Walhabba, na punje punje zimo katika ardhi hii. Dhul-asf, dhul-asf, punje zenye makapi. War-raihan, na mimea ambayo yenye nini? Yenye harufu nzuri. Aya nambari 13, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi, fabi ayi, basi ni ipi ala'i, katika neema rabbikuma za mula wenu, tukadhibani mnawekadhibisha, fabi ayi, basi ni ipi, ayi ayi, fabi ayi, basi ni ipi alai, alai, katika neema rabbikuma za mola wenu, tukadhibani mnaoikadhibisha, fabi ayi alai, basi ni ipi katika mola rabbikuma za mola wenu, tukadhibani mnaoikadhibisha. Ibn Kathir katika tafsiri yake ameandika ay, fabi ayi alai ya ma'shara thaqalaini min al-insi waljinni tukadhibani. Bimaana ni kwamba ni neema ipi ambayo nyinyi makundi mawili mazito, binadamu na majini, mnayoikadhibisha. Tukadhiban yamaanisha kwamba hapa wamekusudiwa majini na wanadamu. Je, ni katika neema gani nyinyi majini na binadamu, ya katika hizo neema za Mola wenu, ambayo mnayoikadhibisha na mkaona kwamba hii si katika neema ya Mola wetu? Anasema bil kathir ya kwamba qala hu mujahid wa ghayru wahid wa yadullu alayhi as-siyaq ba'dahu. Anasema maneno haya ndiyo ambayo wamefasiri Mujahid na wengi zaidi ya yeye, na yaonyesha zaidi ya kwamba, yani jinsi ilivyo ni an-na'am adh-dhahira alaykum, ni zile neema ambazo zilizokuwa dhahiri kwenu. Neema ziko nyingine zimejificha, lakini ziko zile za dhahiri, kiasi ambacho huna haja ya kufahamishwa sana. Unajua tu kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala anapoelezea habari ya mvua, mvua ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukiangalia, kuna neema ambazo zokusudiwa hapa. Ibn Kathir anasema, yani Mujahid na wengineo, kwamba hizi ni zile neema ambazo za dhahiri, kila mtu anaziona. Sasa nyinyi mnaikadhibisha ipi katika neema hizi? Fabi ayi, bas ni ipi alai katika neema rabbikum za Mola wenu, nyinyi majini na binadamu, mnayoikadhibisha tukadhiban, na mnasema kwamba neema hii haitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayi alai rabbikum tukadhiban, ni neema ipi ni ipi katika neema za Mola wenu tukadhiban, ambayo nyinyi mnayoikadhibisha? Hapa kwa hakika Ibn Kathir ameandika maelezo ya kifikihi kama ifuatayo. Anasema ya kwamba fanahnu naqul ma qalat al-jinn al-mu'minuna bih Allahumma wala bi shay'in min ala'ika rabbana an nukadhibu falak al-hamd. Wa kana Ibn Abbas yaqul لا بأيها يا ربي أي لا نكذب بشيء منها. نعم ابن كثير هبا أمياندكا تفسيري ميليزو أمباو ساسا ينجيري كتك بس على كفكيه وبالا كوابا هبا فندوا دوا هي ندوا أمباو كما الفويليزا يا كواما مجيني واو والبقوة wakisikia aya hii fa bi ay ala'i rabbikuma tukadhiban, walikuwa wakisoma dua hii ambayo ameikoti Ibn Kathir. Na Ibn Abbas alikuwa akisema kama alivyoikoti Ibn Kathir. Sasa kuna hali ambayo tunalazimika sisi, bimana hal yushra alaina, kila tukisomwa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, tuisome dua kama walivyosoma majini. Hapa pana ikhtilafu ya ahlul ilm katika, hususan kama nilivyosema, masala kifikihi na masala ya mustalahul hadith. Baada fasirina wamesema kwamba waqad ikhtalafa al-ulama'u fi al-hukmi ala hadha, ni kwamba maulama wamekhitlafiana juu ya hukmu ya jambo hili, kwamba je, endapo patopokuwa pamesomwa dua pamesomwa aya hii fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban, je, tuisome dua ambayo tutaikariri baadaye vizuri kama vile ambavyo walivyokuwa wanasoma majini? Wamekhitlafiana ahlul ilm, na khitlafu hii imekuja kutokana na riwaya iliyokuja ambayo iko katika sunani Tirmidhi. Baadhi ya ulama wameidhofisha na wengine wamesema ni sahihi. Lakini kabla hapo, hatujaiangalia riwaya hiyo na usahihi wake, qala Ibn Khutaiba amesema Ibn Qutayba kwamba inna hadha tikrar, kukaririwa huku, innama huwa liikhtilafi an'am, ni kwamba kutokana na zile neema mbalimbali zinazoelezwa katika sura hii. Fakullama dhukira neema, basi kile inapotajwa neema, basi kurira, inakaririwa kauluhu ta'ala fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Katika surati Rahman sentence hii, yani aya hii, anasema Ibn Qutayba ya kwamba imekadiriwa وقد ذكرت هذه الآية 31 مرة. إمكرروا كتك سورة الرحمن آيه فبأي آلاء ربكما تكذبان مرة 31. فسكما أنتم توند وقصوم القرآن من نكوبين دقيقة تاتو همزي سابو. Kama huisomi Qur'an utazirudia hizo hizo mpaka alfajiri hapo utaziona sizo. Nakupenda dakika tatu mimi nazima mic. Sawa. Naam. Haya zimefika ngapi? Huyu anasema 32, mwingine? Naam. 31. Mwingine sawa 31. Tamam. Kwa hivyo ziko, yani aya hii imekaririwa mara 31. Bi ayi ala rabbikuma tukadhiban, imekaririwa 31 maratan. Sasa je, kila tukipita katika aya hii tuisome ile dua waliosoma majini. Sasa ni dua gani? Katika hadithi imekuja hivi, حديثي عن سند ياكي عن جابر رضي الله عنه قال أمسما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه علي وتكي ونمتومي صلى الله عليه وسلم سابزاك فقرأ عليهم سورة الرحمن أكواسمية سورة الرحمن أولها إلى آخرها وانزو مبكاوش فسكتوا masahaba wamenyamaza kimya. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad qara'tuha ala aljinni lailatal jinni, nimeisoma sura hii kwa majini usiku ambapo walihudhuria majini. Niliisoma sura hii, fakanu ahsana mardudan minkum, lakini wao walikuwa ni wenye kuleta mare, yani kufanya marejesho mazuri zaidi kuliko nyinyi. Nyinyi mmenyamaza. Qal, anasema kuntu kullama ataitu ala qawlihi, yani kila ninaposoma ninapofika katika kauli ya aya ya Allah fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, qalu, majini walikuwa kisema la bishai'in, basi hakuna chochote, min ni'amika, katika neema zako Rabbana mula wetu, nukadhibu falakal hamdu. Kwa dua hii majini walikuwa kisema maneno haya, yani kama ni marejesho, fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban la bishai'in. Kwa hivyo kuonesha kwamba majini walizungumza au walisema maneno haya mara ngapi? Naam, 31, kwa sababu aya hii imekaririwa mara 31. Sasa tunarudi katika swali, je, na sisi tunawajibika kwamba utoposoma surati Rahman uisome maneno haya kama waliosema majini, la bishai'in min ni'amika, min ni'amika rabbana nukadhibu falaka alhamdu, je tuseme? Sasa hapa ndipo ambapo tutabidi tutoe maelezo ili tukae sawa sawa. Nafikiri katika marejesho ya aya ziko nyingine zimethibiti na ziko nyingine hazikuthibiti. Mfano, tukisoma katika surati al-Qiyamah aya mwisho inasemaje? Nam? Nam? Alaysa dhalika biqadirin ala an? Haya twasemaje? Nam? Hakuna naje. Subhanaka fadala. Tushasoma hii hapa na kwa zamani. Kwa maana hiyo ni kwamba hii imethibiti. Na tukisoma katika alaysa Allahu bi ahkamil hakimin tutasemaje? Wa nahnu ala dhalika. Hii haikuthibiti. Hadithi dhaifu. Kwa sababu tunakuja hii ya katika surati Rahman. Je, tuseme waqad ikhtalafa al-ulama fi al-hukm ala hadha. Ni kwamba maulama wamekhitalafiana juu ya hili na hususan kwa sababu ya hii hadithi. Hii hadithi tuliyosoma wamekhitalafiana na zuoni, faminhum man sahha wa minhum man dha'afa. Baadhi ya wanazuoni wameisahihisha hadithi hiyo, wanasema ni sahihi. Na baadhi ya wanazuoni wanasema hadithi hii ni dhaifu. Mfano, katika wale ambao walosema hadithi hii ni sahihi ni fadhilati Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Yeye anasema hadithi hii ni sahihi. Na usahihi wake ni kwamba ukisoma katika sahihi Sunan Tirmidhi. Sahihu Sunan Tirmidhi. Akaiweka, akasema kwamba hadithi hii ni hasanun. Ni hadithi ambayo kama mtu atakuwa na reference nzuri ya kitabu kama hiki, huu ni mujallada ni mujallada wa tatu, hadithi nambari 3291, ukarasa nambari 241, inamalizia ukarasa 342. Al-Albani rahimahullah amesema kwamba hadithi hii ni hasanun, kwa hivyo ameisahihisha, anasema naam. Tukipita katika fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi tuseme kama walivyosema majini. Na baadhi ya wanazuoni wameidhofisha hadithi hii, mfano Ibn Uthaymeen rahimahullah, huwa akitafsiri baadhi ya sura, mfano surati al-Hujurat, surati al-Hadid, baadhi ya sura nyingine, aligusia habari hizi na akasema kwamba hadithi hii ni dhaifu. Na miongoni wa wanazuoni walioidhofisha hadithi hii ni Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, katika kitabu chake mashuhur kinaitwa Ahadithu Mu'allati dhahiruha sihha, hadithi zenye illa lakini udhahiri wake utaziona ni sahihi. Ukirudi katika ukurasa wa 86, Sheikh Muqbil anasema hadithi hii ni dhaifu. Na vile vile hata Imam Tirmidhi mwenyewe yeye amesema kwamba hadithi hii ni qala Abu Isa hadha hadithun gharibun la na'rifu illa min hadithi al-Walid bin Muslim. Almuhim ni kwamba hata yeye Imam Tirmidhi akasema kwamba hii ni hadithi ni dhaifu, yani gharibun. Kwa maana hiyo kuna ile hali ambayo ya usahihi wa hii hadithi ambayo inayo maneno waliosema majini katika fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Al-amru wasa, jambo hili ni pana katika hali hii kama tulivyoliona. Kwa hiyo bila shaka mimi vile vile nitakuwa nimeliacha hivyo hivyo, kwamba ipo khitlafu ya maulama kuhusu marejesho ya fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban kama walivyosema majini, la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhib laka alhamd. Naam, almuhim inaonekana kwamba swala hili litabakia katika masala ya khitlaf. Fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika mola za mola wenu tukadhibani mnayokadhibisha nyinyi makundi mazito mawili, ni binadamu na majini. Almuhim, neema zile ambazo zote zilizodhihiri basi zaonekana kwamba ni jambo ambalo mwanadamu basi ni neema za Allah subhana wa ta'ala, na neema hizo hazitoki pengine popote isipokuwa kutoka kwa yeye Allah subhana wa ta'ala. Tunaendelea na tafsiri aya inofuatia, aya nambari 14. Allah subhana wa ta'ala anasema khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Khalaqal insan, amemuumba mwanadamu, min salsalin, kutokana na udongo mkavu ambao wenye kutoa sauti ukipigwa, kalfakhar, kama mfano vile vyombo ambavyo vyatengenezwa kwa udongo halafu vikipigwa vyatoa sauti kama vile chungu na vinginevyo. Anasema Allah subhana wa ta'ala khalaqal insan, amemuumba mwanadamu, min salsalin, salsal, ukirudi katika surat al-Hijri aya nambari 26, Allah subhana wa ta'ala anasema wa laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun, na bila shakka tumemuumba mwanadamu, min salsalin, kutokana na udongo. Udongo gani? Udongo ambao ni mkavu, ambao ukipigwa basi yatokeza sauti yani kama kitu ambacho ukipiga hivi na hii sauti inotoka hapa, basi ndo udongo huo ambao ameumbwa nao nani? Mwanadamu. Na udongo huu Allah akasema min hamain, min hamain, natokana na matope meusi masinuni yaliyovunda, yaliyovunda. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa kutokana na hali hiyo, kama walivyoandika fasirina, ai khalaqa abakum adam min tinin yabisin, ni kwamba baba yenu Adam ameumbwa kutokana na udongo mkavu, udongo ambao yusma'u lahu salsala, yasikika sauti, ai sauti idha nukira, yani utakapokuwa umegongwa hivi hivi. Ndivyo ambavyo Allah anavyoeleza katika aya hii, khalaqal insan, amemuumba binadamu, min salsalin, kutokana na udongo mkavu, ukiipigwa udongo huo unatoa sauti, kalfakhar, muman alfakhar, kalfakhar, alfakhar ni vitu ambavyo vilivyokuwa ni tuseme kama mfano mtungi, chungu, chetezo, hivyo tunaita kalfakhar, ni vyombo ambavyo vimetengenezwa material yake kwa udongo huo ambao tulozungumza. Leo kama utachukua chungu ukipiga hivi kinatoa sauti. Sasa chungu ni kalfakhar, ni kama vile chombo hicho. Mtungi uliotengenezwa vizuri kabisa kwa udongo ukipiga hivi utakuwa unatoa sauti dan dan dan dan dan dan. Sasa kalfakhar, kwa kalfakhar ni vyombo ambavyo vya sampuli hiyo ambavyo vikipigwa vinatoa sauti, vilivyotengenezwa kwa udongo. Khalaqal insan, Allah amemuumba binadamu, min salsalin, kutokana na udongo mkavu ambao ukipigwa unatoa sauti, kalfakhar, kama vile vyombo vya sampuli hiyo vilivyotengenezwa kwa materiali hiyo na vikawa vinatoa sauti. Isitoshi, wa khalaqal jan, na akawaumba majini, min nari, min marijin min nari, kutokana na ulimi wa moto, marriage minner, ulimi wa moto. Tukisema ulimi wa moto, Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ai minnar wa huwa turf lahabiha, turf lahab ni tunasema ule moto vu. Sasa ile turf icha, kwa utasema ni ulimi wa moto. Au katika tafsiri nyingine vile vile imeandikwa min lanar, yani katika ule ulimi au icha ya moto. Huu ndio moto ambao walioumbwa nao nani? Majini. Au kwa lugha ya sasa nzuri zaidi, tuchukulie kuna watu wanaunga vyuma sasa ili kukiunga chuma inabidi utumie moto wa aina fulani, moto ule tunasema ni welding. Sasa vile unavotoka moto wa welding basi ile ncha yake, ulimi wake unakwenda kugota pale unapotaka kuunganisha. Sasa moto wa sampuli ile, kama moto wa welding, ndio moto ambao walioumbwa majini, ambao unaitwa marij minnari, kwa Kiswahili itasema ni ulimi wa moto. wa khalaqa aljanna, na Allah amewauma majini, min marijil min nar, wa ulimi wa moto. Hapa tumeona Allah subhanahu wa ta'ala amevelezea viumbe vya aina mbili, vimeumbwa kwa material tofauti. Kwanza, khalaqa al-insan min salsalin kalfakhar, mwanadamu ameumbwa kutokana na udongo. B, majini wameumbwa kutokana min marij min nar, yani ulimi wa moto kama moto wa wedding. Je, malaika wameumbwa kwa nini? Maelezo ambayo ameyatoa Mama Aisha Allahu anha katika hadithi ambayo iko katika Sahihi Muslim, an Aisha taqalat, Mama Aisha amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaika wameumbwa kutokana na nuru. Wa khuliqatil jann, na wa khuliqal jann, na wameumbwa majini, min marij min nar, kutokana na ulimi wa moto. Wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, na Adam ameumbwa kutokana kama mlivyoelezewa. Kivipi? Ni kwamba khalaqal insana min salsalin, kwa kuonesha kwamba viumbe vya aina tatu ni tofauti: majini, malaika na binadamu. Majini wameumbwa kutokana na moto kwa mujibu wa aya tuliyosoma leo hapa, waljanna wa khalaqal janna min marij min nar, na binadamu wameumbwa kutokana na udongo, khalaqal insana min salsalin kalfaqar. Ama malaika wameumbwa kwa nuru kutokana na hadithi sahihi iko katika Sahihi Muslim ya Mama Aisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khuliqatil malaikatu min nur, kutokana na nuru. Ni viumbe tofauti. Kwa hiyo mtu asije akachanganya madawa akawa aona ya kwamba majini na malaika ndo wao hao. Hapa ndo watu wanabaika sana. Majini na malaika wanasindwa wao? Hapana, ni viumbe tofauti. Malaika ni viumbe, wana sifa zao, wana maumbile yao, wana mambo yao mbali kabisa. Na majini nao wana sifa zao na maumbile yao na mambo yao mbali kabisa pamoja na malaika. Ni viumbe tofauti baina ya majini na baina ya malaika, kama tulivyoona katika hadithi ya Aisha.